أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. دا مبارک آیاتونه د سورته النمل د یو نیویم آیاته څخه شروع تر درو نیوی پورې چې سره تم پر دغه باندې ختمیږي. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې دا سورت خو سیس په یاد چې مکی سورت د مکی صورت مزامین معلوم وی چې هغه اول دواره مثلا د الله وحدانیت دی ولی په مکه کې د شرک چرچا و شرک بیخي مخ ته تللی و نو هلته نبی علیه السلام د الله وحدانیت خلقو ته ورشوی او بل د نبی علیه الصلاه والسلام د رسالت اثبات دی او بل د معاد خبره ده چې معنا در مرګ وروسته بیا ژوند سره چې موږ بعث بعد الموت ورته وایي او دغه درې سره مزامین تر دغه نیویم آیاته چې موږ راتلو په بغل کې نور نور مزامین هم و د دلایلو په توګه راغلي و دغه درې سره په تفصیل بیان شول. نو د فصاحت د بلاغت تقاضا دا ده چې یو مجلس چې ختمیږي په پای کې د مجلس خلاصه نو راوځي چې خلاصه ده خصو. نو اوس دا صورت چې دی د نیوی آیاتګر د بیان سره په څو ورځې کې به درسو کې تمام شو بیرته اخلص مضمون وای دا درې سره خبر بیرته زموږ مخ ته چې خبره دغه خبره ده اول د الله وحدانیت را ترجدي چې دګر د صورت کې دا خلاصه دغه د دلایل خبرو وایل شو خلاصې ترجدي وس دغه رقم د رسالت په باره کې خلاصه مضمون را ترجدي او دغه سده مثال په تور د بعث بعد الموت په باره کې خلاصه را ترجدي بس دغه د درو خبرو خلاصه دلته وای لکه مال تس په دې خبره پوهیږي نیم سات خبرونه چلیږي چلیږي چې ختمیږي براوی د خبرونو سرټکی پلا بیا وري سرټکی دلته وسوي کیږي د صورت په پای کې الله دې وای انما امرت تر انما امرت د مخه مفسرین رحمت الله علیهم هغه قل ور سره چې د سی ورته وای محمد خلاصه د خبر ورته راو بس دې نه چور بولی معنی چې د خبر خلاص ورته کشیر نو ورته وای ورته انما خبره نه ده بلکې دا ده موږ وایو انما به شک انما د عاداتو څخه د حصر دی چې ورته خبره بل نه ده خلاص خبره ده یوه دانه اوس کښېږد څنګه امیر تو ورته زه امر سوایم ان په دې خبره سره اعبد چې زه عبادت و بندګي وکړم رب د رب د مالک هذه البلده چې د دغه بلدې او شهر د هذه البلده څخه مراد د مکې شهر مراد د الله تعالی اضافه یې وجه شرط وکړي چې الله رب د جبل جی دی نو الله تعالی خو د ګرد دنیا رب دی که یوازې د مکې در شهر رب د ګرد دا فقط د دې لپاره چې د مکې شرافت ښکاره کړي چې دا نو الله تعالی وکړي د خپل ربوبیت دلته ډېر ښکاره کړي تر هغه وځي الله تعالی څنګه ربوبیت پکې ښکاره کړي الذي حرمها الذي هغرب يدوم د اغرب عبادت بزکوم حرمت عزت من کړي د هغه بلده بلده و عربی طور یو شعر ویل کیش چې د دې ته عزت لر ورکړي دي دی غي عزت څنګه دی دی غي عزت چې دی د دې ځاس شروع دي تفاسیر لیک د حدیث شریف مضمون دی چې لا یوسفکو فیها دم

چې نبی علی السلام ما ته لا اجازه ده بل عبادت نه درا کول سه نو تستم دغه خبره درته بیانوم چې بل چا عبادت بنه کې خاص ته الله ده بکې دوهمه خبره ترازو دوهمه خبره دا چې په دې صورت کې موږ د رسالت بحث خورا اجر او بحث پکې کې اوس د دلائل پر پیش وسخ ولس وای دا سی وای وان او تور ته چې بل په دې امر سوای اتلو وچ ز تلاوت کم القران قران ما تبل دغه امر سوی دی چې زب قران تلاوت توم د قران احکام به خلکو ته بیان وو خو دغه رسالت دی معنا د پیغام را کول سوی دی چې خلکو ته قران بیان ک دا هغه د رسالت خلاص وای چې د رسول کار ده و انا او پجا امر سوی اتلو چې ز تلاوت کم وی ویم القران قران پر تسی باندې چې تسی په احکام خبر سی په تبلیغ د احکام دغه د تلاوت سمرات هغه تبلیغ د احکام دی چې هغه درته واورو که څه چې ما دا واورول خلګو ومنل څه کیږي که خلګو نه ومنل څه کیږي دا نتیجه یې وای فمن نو فسهر هغه څوک اهتدا چې دی پر هدایت باندې سیمانه صراط مستقیم ته راسي اهتدا چې دی پر هدایت سیمانه دغه حق لار پیدا کړي زړه ته ولويږي فانما نو به شک نه ده بلکې داسې ده يهدي دی هدایت کیږي نفسې د خپل ځان د پاره پر محمد علیه الصلاۃ والسلام به احسانونه نه غورځي چې ما خواسته خبرې ګرځم به منه دي وو دې منه خو د ځان ګټه جوړ کړم ته چې څنګه ته ورسېدل نو که څوک دا خبرې مانی په ځړي کې به دا احسانات پر رسول نه غورځي چې هغه دې اسا خبرې مې و منه لې هغه دې ایمان مې راوړي د ځان ګټه کوي خپل د ځان د پاره دې کړی دي فمن نو هر هغه څوک اهتدا چې پر هدایت زدا چې تلاوت قران ورته وکه محکم ورته بیان کوم او دی ومني نو فعین ما به شک یحتجی دی پر هدایت کیج ما نه پر لار باندې راځي د اسلام پر لار د څه شي لپاره یی نفس یی د پاره د ګټ د خپل ځان راځي خپل ګټه و ومن او هر هغه څوک ضل چې دی ګمراسي دغه حق لارې ته چې دا زی ورته بیانوم دا تبلیغ د احکام ورته کوم دی چې نه راځي پر بل ځغلی هغه شرکی شر خو غره کوي فقل انما انا من المنذرين نو بیا دا په صورت وای محمد ورته ما ته تاوان نشه رسول ما ته تاوان نشه رسول چې ارسونه غټه ګمراهي وکي ارسونه کفریات تر لره باسي تاوان دې ما ته نه دی فقل تور تو وای چې ورته انما بیا شک ان زمن المنذرين زه خو د بیرونکو څخه په دې کې ما تاوان څه دی ما ته الله دغه وظیفه راکړی چې دوی ته انذار ورکوي بیرو چې داسې دوژخونه دي داسې عذابونه دي چې د احکام نه منې هغه کار ما وکړي دا چې چېر نه منې پر بل ځغلی نو زما وظیفې ته تاوان ورسېدي ما وظیفه اجرا کړله پښتانه په دا باره کې متل کوي سړی و یو چا ته راسه د بل یوه د یو مشر پیغام را ورسي په دا زموږ تاسې په ماحول کې چې پلانې دغسې ویل چې دا کار دغه رقم وکړی ته پلانې پسې لکه دای څورته برای پر سورناچی او پودی ما خبر کړه بل از وړاندم که یې کنه که ما دا خبر درته راوړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه شوی ورته وای چې زمو نذیر یم زیاده دغه د پاره را لړلم چې تاته د الله عذابونه در واوره و ما نور ته مې کې نه مې هغه ستا کړ دی ما ته تاوان نه رسیږي کې نه مې دا صورتو من ارغه څوک او ضل چې دی ګمراسي فقلت ورته وای چې انما نه ده بلکې دا رنګه د خبره چې انا زه خاص من المنذرین دی بیرونکو څخه زه د دې د پاره نیم چې مخه په تا ایمان راوړم خمخه تا ولاری تر ولم راځي راسه کنه راځي د پښتنو خبر ته چې خدای اوم ته زایک په پښتو راځه ورته زپرا راځي زپرا غځبه ما خبر وځي په اجاب پر سات مې ورسول دا یې هغه د رسالت خلاصه ورته ویل په دا قران کې چې معنا د پیغمبر وظیفه دا ده چې فقط خلقو ته احکام ورسي تلاوت احکام ورته کې تبلیغ د احکام ورته کې چې څوک مونږ خپل غټه ده کې ونه منل رسول ته تاوان نه رسیږي رسول خپل وظیفه انجام دریم مضمون ترازو دریم مضمون خو نو بیا دا و چې هغه ودی ته هغه اثبات د قیامت چې وچ د معاد خبره کده چې معاد خامخاسته پر دې کوم رقم د لایر ویل سی د پروف په درس کوم د جیل بو ویل سی چې برال د معاد خبره خوش ده د غزا سیم ز د کول سی چې ما شام به د سه سره کشه خدا خپل د دې دلیل چې مرقوم د هغه رقم د وس واکي په درانه خو به دس وجه په برته بیا په قیامت کې راکشه نه ما زه خوب نو کې وجدینو دلته خوب مختصر د شپه د لس ساعت د یتون د ما شام به د سه سره کشه هغه به بیا په څو کلو به دی بیا راکشه خدا دا غسعین دا غسرا وقت شهیدی نو دلائل خو پر ویل سی وی وس خلصونه چور وی وقل او تدع خبر هم ورته وکي محمد دا دریمه خبره واضح کده ما حد ورته وتی چیز ما قیامت غواړی